We'll be right back. place where we can stay. Herkese merhaba. Bir Suburbet programında bir kez daha beraberiz. Programın açılışını Closed Lobsters'tan Still Love ile yaptık. Closed Lobsters, İskoçya'da indie pop'un doğduğu dönemde aslında oldukça önemli bir rol oynamış bir grup. Ama daha sonra zaten 4 senelik ömründe birkaç albüm yayınlayıp daha sonra bir şekilde kendini kaybetmiş bir grup. Onun ardından Felt dinledik. Felt'in 1984 tarihli albümü The Strange Idols Pattern and Other Short Stories adlı albümden Roman Litter geldi. Şimdi nispeten daha genç olan bir grup, 2009 tarihli bir albüm, Fake Surfers, The Intelligence'dan Debt and ESP dinliyoruz. We'll be right back. Suburbet'te The Intelligence ve Siglo XX dinledik. Siglo XX de Belçika'dan bir post-punk grubu. Amerika'da çok fazla tanınmıyorlar bildiğim kadarıyla ama Avrupa'da biraz daha geniş bir hayran kitlesine sahipler. İsimlerini de İspanya İç Savaşı'ndaki bir örgütten almışlar. Sırada New York'un No Wave ve post-punk sahnesinin önemli isimlerinden biri var. Bush Tetras. Bush Tetras da 1979 yılında kurulmuş. Ama kadrosundaki değişiklikler ve sürekli dağılıp yeniden bir araya gelmesiyle ivmesini yitirmiş bir grup. Hatta eski bir üyeleri de sanırım karaciğer kanserinden geçtiğimiz yıllarda ölmüştü. Şu anda ne yapıyorlar bilmiyorum ama en son 2006 yılında Avrupa'da bir turneleri vardı. Bush Tetras'ın ardından Liquid Liquid ve The Residence dinleyeceğiz. The Residence da yine efsane sayılabilecek biraz mistik bir grup. Lafı çok fazla uzatmadan sıradaki şarkıları dinleyelim. Because Petras, Liquid Liquid ve The Residents dinledik arka arkaya. Şimdi sırada 1980 tarihli Bauhaus single'ı, ikinci single'ları hatta, Dark Entries var. Dark Entries'in ardından Georgia'ya gidiyoruz. R.E.M.'in memleketinden Pylon, Feast On My Heart ile radyonuzda olacak. Aslında bu albüm de 1980 yılında kaydedilmiş. Hatta 2007 yılında DFA Records albümü yeniden yayınlamış. Ancak bizim ne 1980 tarihli albümden ne de 2007 tarihli albümden haberimiz pek olmadı. Ben de geçenlerde keşfettim. Şimdi arka arkaya Bauhaus ve Pylon dinliyoruz. Time. Bauhaus'tan Dark Entries ve Pylon'dan Feast on My Heart Radyo Babylon'daydı. Şimdi sırada iki efsanevi grup var. The Sound ve The Fall dinleyeceğiz. The Sound'dan Longest Days gelecek. Shock of Daylight adlı EP'lerinden 1984 tarihli. Hemen ardından da The Fall'dan 1983 tarihli Neighborhood of Infinity gelecek. Perverted by Language albümünden o da. Bu albümün de çok komik olmayan ama ilginç diyebileceğimiz hani şöyle bir enstantanesi var. O da John Peel albümü sürekli dinlediği zaman yani beğendiği için mi bilmiyorum ama düşüp bayılıyor. Kendisinde albümün prodüktörü John Walters olması lazım yanılmıyorsam. Kendisine getiriyor. Bunu da hatta galiba bir programında falan dile getirmiş bilmiyorum. Yani ben de açıkçası her şeyi zaten Wikipedia'dan okuyorum. Çok da bir özelliği yok yani bu yüzden bu bilgilerin. Şimdi lafı fazla uzatmayalım. The Sound'dan Longest Days ve The Fall'dan Perverted by a Language radyonuz olacak. Ignore when your heart's so far away. Suburbed'de The Sound ve The Fall arka arkaya Radyo Babylon'daydı. Programın artık sonuna geldik sayılır. Şimdi sırada Earwig'den Everything's Just Fine var. Everything's Just Fine, Earwig'in aslında bir toplama albümünden bir parça. Daha yani aslında böyle stüdyo albümünde bulunmuyor. Bu Past adlı toplama albümde 1992 yılında kaydedilmiş ama daha önce yayınladıkları işte Hardly, Might ve Subtract adlı 3 tane EP'lerinin bir araya gelmesine oluşmuş. Earwig'in ardından da 2009 tarihli yine yenilerden sayılabilecek Quattro Salcho, The Unwelcome Guests ile Radyo Babylon'da olacak. Programı kapatmadan önce de bir konser önerisinde bulunayım. İkisinde 2 Şubat'ta Peyote'de Foton Kuşağı'nın konseri var. Bence bir gidip izleyin. Yani böyle bizim aslında çok fazla 90'ların indie rock'ını yaşatabilecek grubumuz yok ama Foton Kuşağı nispeten bu ihtiyacımızı gideriyor. Şimdiden iyi hafta sonları diliyorum. Dinlediğiniz için teşekkürler. Gentlemen. Those words were spoken by an electronic computer. They are an example of synthetic speech, a product of Bell Telephone Laboratories' research into the basic nature of speech. Knowledge developed through such research may be useful in devising new techniques for transmitting speech over communication systems. To make the computer talk, it is fed punched cards containing the names of speech sounds. The computer combines these sounds, in accordance with the linguistic rules which govern the English language, into connected, intelligible speech. For example, when the sounds for the sentence, "He saw the cat," are fed into the computer in sequence, it says, "He saw the cat." The flat, monotonous tones of the computer indicate an absence of the pitch and timing characteristics natural to human speech. When timing information is added to the punch cards, the computer says, "He saw the cat." The sentence still sounds unnatural, but when pitch information also is added to the cards, "He saw the cat," the computer speaks in accents almost completely human, except for a slight electronic twang. Cause you're not welcome here.